मिल गया जानू, जानू को मिल गई बानू, नाचेंगे गाएंगे हम रात भर झूम के। यार हंसते रहे यार गाते रहे यूं ही सजते रहे महफिले प्यार की यारों की ये हंसी यारों की ये खुशी अब तो मेरे लिए बन गई जिंदगी माना कवारा हूँ प्यार कमारा हूँ दिल है मेरा भी दीवाना दिल जहाँ मिल जाए मिल के यूँ खिल जाए झूम के गाऊँ ये गाना दम दम दम दम दम बम बम बम बम बम बनू को मिल गया जानू जानू को मिल गई बनू हे बनू को मिल गया जानू जानू को मिल गई बनू नाचेंगे गाएंगे हम रात भर झूम के दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम दम